राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे ई रोड में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम किसी का सहारा लेने की एक स्वतः आदत है। कारण इसका क्या है, ये परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा के शरण नहीं हो जाता तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। जैसे अंगार होता है अग्नि का, वो अंगार जब बुझ जाता है, अलग हो जाता है, तो वो काला हो जाता है। उसे कितनी मेहनत करो वो सफेद नहीं होता। कहावत आती है, कोयला हो नहीं उजड़ा सोमन साबण लगाए। सोमन साबण लगा दे तो उजड़ा नहीं होता, और आग में रख दो तो चमकने लगता है। ऐसे ये जीव परमात्मा से जब अलग हुआ है तो ये दुखी दुख पाता है, कोयला काला नहीं हो गया, दुख पा रहा है। तो इसमें स्वतः एक है कि वो अलग हुआ जिसके साथ मिल जाए, मन उसका सहारा ले, उसके शरण हो जाए तो निहाल हो जाए। तो ये बात इसको पता नहीं है, इस बात से धन का सहारा लेता है, अपनी योग्यता का सहारा लेता है, और अपने मकान आदि के किराया उसका सहारा लेता है, कुटुंबियों का सहारा लेता है, बेटों का सहारा लेता है, थोड़ी पूंजी उसके ब्याज का सहारा लेता है, कुछ न कुछ सहारा लेता है। तो असली चीज को मिली नहीं, असली सहारा भगवान का है। भगवान के बिना सहारा सब असत है, झूठा है। तो वो सदा रहेगा नहीं, धन संपत्ति देव कुटुंब पुत्र आदि अर्धम रहेगा नहीं। आपके साथ ये नहीं रहेगा, आप इनके साथ नहीं रहोगे तो इनके साथ तो वियोग होने वाला है। तो ये सहारा कितना चलेगा। एक कहावत आती है कि कब तक निभ है राम जी सुई रुई लपेटी आग। आग के ऊपर रुई लपेटो तो कितनी देर ठहरेगी। जब जगता अंगार लेकर उसे रुई लपेटते हैं, वो तो लपेटते ऊपर नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे संसार का सहारा तो लेते लेते ही खत्म हो जाएगा। कब तक निभेगा। ना संसार रहने वाला है, ना शरीर रहने वाला है। आप रहने वाले हो तो संसार में रहने वाला है परमात्मा, और सब शरीरों में रहने वाला है आत्मा। तो परमात्मा के साथ एकता है। संसार में परमात्मा न रहे ये नहीं हो सकता, शरीरों में जीवात्मा नहीं रहे ये नहीं हो सकता। तो जैसे संसार में परमात्मा है ऐसे मात्र शरीरों में भी परमात्मा है। अगर उस परमात्मा का सहारा लिया जाए तो ये निहाल हो जाएगा, सदा के लिए शांति हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। दुख कभी मिटेगा ही नहीं, मिल ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। दुख मिट ही नहीं, मैं आ ही नहीं सकता, दुख मिट जाएगा और आनंद स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक। क्योंकि आनंद स्वाभाविक है, स्वतः ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, स्वतः ही सुख राशि है। तो परमात्मा का अंश होने से परमात्मा का आनंद देने का स्वरूप है। तो ये संसार का सहारा ना ले, काम तो संसार का करे पर उसका भरोसा ना ले, एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास भगवान का। जैसे चातक होता है उसे घन की आशा होती है, ऐसे एक ही आशा परमात्मा की हो तो ये निहाल हो जाए। पर तो बड़ी मुश्किल ये हो गई कि परमात्मा को तो सुनते हैं पर पता नहीं उसका, और धन है वो सामने दिखता है। ये बात तो ठीक है पर ये तो सभी जानते हैं कि धन के साथ हमारा हरदम साथ नहीं रहेगा। ना धन के साथ आप रह सकते हो, ना आप धन के साथ धन के, और ना आपके साथ धन। संसार में जितने सारे शरीर भी आप शरीर के साथ रहो, शरीर आपके साथ रहे, ऐसी बात है नहीं। प्रत्यक्ष बात है संसार की जितनी चीज है, शरीर से लेकर जमीन जायदाद सब संपत्ति वैभव परिवार रुपये पैसे, ये साथ रहने वाले नहीं है। ये किसका अनुभव नहीं है, सबका अनुभव है। शरीर की भी अवस्था वो बचपन की थी, वो हमने छोड़ी नहीं। कोई आदमी कह सकता है कि मैंने बचपन को छोड़ दिया, छूट गया। तो संसार की चीजें तो छूटने वाली है, छूटती चली जा रही है, बहुत छूट गई छूट जाएगी, ये साथ रहेगी नहीं, तो फिर किसका सहारा लोगे। आपने अनेक सत्संग का सत्संग सुनी है, कथाएं सुनी है, भागवत सुना है, परंतु कहीं आपने देखा कि भगवान वे नहीं रहे, शरीर वो नहीं रहा, जुग वो नहीं रहा, रिवाज वो रही नहीं, अपने रीति हर बदल गई, सब बदल गया। पर तो ये भी कहीं सुना भी भगवान भी बदल गए, भगवान पहले वाले नहीं आजकल बदल गए, राज्य बदल गया, वो वही रहने वाले हैं, जीवात्मा भी वही रहने वाला है, ये भी बदलता नहीं। तो इसका संबंध भगवान के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। इसमें गलती क्या होती है कि संसार से सुख लेना चाहता है, काशी संसार से सुख ले लू तो जितने कुटुंबी उनसे मैं सुख ले लू, कुटुंबी कहते हम सुख ले लें। एक कहावत है कि दोनों ठगा ठगा ही नहीं होते, दोनों ठग के हम तो चाहते हैं संसारी आदमी से सुख ले लें, और संसारी चाहते हैं कि तुम्हें सुख ले लें, दोनों ठग। हम ठगा ही ठगा कौन, चाहे मिलने वाला है नहीं। और ये भी आप विश्वास नहीं करते, संसार से शांति मिल जाए आपको सुख मिल जाए ये होने का है ही नहीं। अभी तक अनादि काल से चलाया संसार है, इतिहास में भी ऐसा नहीं देखा कि संसार से वो सुखी हुआ सदा के लिए, नहीं हो सकता। और भगवान के चरणों का सहारा लेकर शरण आए बहुत सुख पाया, संदेश कहते हैं बहुत से परमात्मा की शरण होकर के सुखी हो गए, तो प्रभु के हम शरण होकर सुखी हो सकते हैं, संसार के सहारे से सुखी नहीं हो सकते। संसार का काम करो, सेवा करो, रुपये कमाओ न्याय युक्त, और उनके द्वारा सेवा करो संसार की। अन्याय पूर्वक संग्रह करना, ये दो बीमारी है बहुत बड़ी, संग्रह करने की इच्छा। संग्रह किया वो काम ना तो आपके काम आता है, ना दूसरों के काम आता है। खर्च करो तो आपके काम आएगा, दुनिया के काम आएगा, सब खर्चे से आएगा, परंतु खर्च तो न हो संग्रह करें। खर्च करने की माने कम रहती है, संग्रह की ज्यादा रहती है इकट्ठा करने की। तो ये हमारी भूल होती है। गोस्वामी ने कहा कि अधिक अधिक आस पूजाए वे की पूज वे की तो संसार से पूजाने की इच्छा तो ज्यादा है, पर पूजा करने की इच्छा नहीं है। ऐसे धन संग्रह करने की इच्छा भाई, धन का अच्छी तरह से उपयोग करिए, कम है। अच्छे अच्छे पुरुषों ने कहा है कि धन कमाना इतना कठिन नहीं है जितना अच्छे काम में लगाना कठिन है। कमाने तो घर वाले सब साथ हो जाएंगे, पर खर्च करने लगोगे तो बेटा भी वृद्ध हो जाएगा, पिताजी की माता ठीक नहीं है, पागल हो गए, खर्च करते हैं, खर्च करने में साथ नहीं देंगे, कमाने में सब साथ दे देंगे सभी, तो उसमें तो सहायक बन जाएंगे, खर्च करने में सहायता नहीं है। और स्वयं भी कंजूसी ज्यादा है, कमाने की जैसी इच्छा है ऐसी लगाने की इच्छा नहीं है। एक एक भाई सोच लो, अच्छे काम में लगाना है, खर्च करना पड़ता है, यू नहीं कमाना पड़ता है, लाभ नहीं है। खाऊं खाऊं कर रहे हैं। वास्तविक बात है कि ये तो चीज खर्चे से ही काम आती है, तो खर्चने के लिए, कि खर्च नहीं हो तो क्या करे, अरे नहीं हो तो खर्च करने की जरूरत नहीं है, खर्चा करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो इनकम करते हो तो टैक्स लगता है, टैक्स देना कोई पुण्य थोड़ा ही है, टैक्स के लिए थोड़ा ही कमाता है कोई, ऐसे दान पुण्य इसके लिए थोड़ा ही खर्च कमाता है, ये तू कमाया है तो तुम्हारे पर टैक्स लगेगा, खर्च करो, दान करो, पुण्य करो। तीन गति है द्रव्य की, दान भोग अनुनाश, एक दो दान, एक अपने काम में लेना, एक नाश, दो ये गति जाके नहीं, गति तीसरी था, ना दान है ना भोग है तो नष्ट हो गए सब, पापी धर्म पर ले जाए कीड़ी संचय तीतर खाए, ये बात हो गई। जोरी जोरी धन कृपण जन मान रहे मन मूत, मधुमा की जिम मूड मन गिरत काल की गोद, जैसे मक्खियां इकट्ठा करती है शहद, आने वाला वो लगा लेता है, मार देता है, वो ले जाता है, ऐसे एक दिन ये समुद्र उठ जाएगा, आप मुंह जग परले परले हो गया, कुछ नहीं रहेगा। इस वास्ते दो बात खास है मनुष्य के लिए, एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरों की सेवा करना। शरीर से सेवा करो, रुपये पैसे सेवा करो, वस्तुओं से भी सेवा करो, अंदर से भी सेवा करो, दूसरों की सेवा के लिए है। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विशेष भोग नहीं है कि विशेष भोग ले और रुपया इकट्ठा कर ले। हमारी बातें हुई है धनी आदमियों से, मैंने पूछा है, और तुम्हारे पीढ़ियों तक खावे जितने पास है, अब फिर क्यों कमाते हो? तो सज्जन था, उसने कहा कि स्वामी जी इसका उत्तर नहीं है हमारे पास, कुल धन करोगे इधर कटोगे कटोगे, सोचते नहीं हो कि कब तक करोगे, अच्छे काम में लगाओ, ये बड़ी आवश्यकता है, उत्तम से उत्तम काम आप समझो, उसमें खर्च करो। तो खर्च करने के लिए धन है, इकट्ठा करने के लिए नहीं है। क्यों नहीं इकट्ठा किया? सोना चांदी खूब इकट्ठा किया और मर गए, अर्पी से दुरुपयोग हुआ। ऐसे ऐसे मेरे को याद है भाई, तो पैसा इकट्ठा किया और मर गए, पीछे सुबह हो गया, तो नष्ट हो गया। तो बस जाए तो कोई बात नहीं है, कोई सब नष्ट नहीं करना है, पर मौका आवे तो अच्छे से अच्छे काम में खर्च करना। खर्च कर सकोगे नहीं, आप खर्च नहीं कर सकोगे, बड़ा कठिन काम है। तो मन में हिम्मत दांत भीतर चलाए क्या करेंगे हम, तो हो जाएगा, हो जाए, नहीं दौड़ना बड़ा मुश्किल है, हिम्मत करो, शुभ काम आ जाए तो उसमें खर्च करना है, दूसरों का हित हो जाए, दूसरों को शुभ पहुंचाए, आराम हो जाए दूसरों के, इसके लिए अपने खर्च करना है। ऐसे हिम्मत करो तो होगा, बड़ा मुश्किल है, तो कृपा करो, अब ऐसा विचार करो कि खर्च करेंगे, पैसा इकट्ठा करते उसमें अन्याय पूर्व करते, आजकल के कानून ही ऐसे बन गए हैं, रिवाज ऐसा हो गया है, मनुष्यों की वृत्ति ऐसी हो गई है, समुदाय ऐसा ही हो रहा है जो अन्याय करने वाला। तो अन्याय पूर्व कमाया हुआ पैसा अंतर्गण को मैला करता है, पितर को शुद्ध नहीं करता है। यादृशम भक्षियम बुद्धि भवरीतादृशी, जैसे अन्न खाया जैसा वैसे बुद्धि होती है। दीपक स्थिमर वसनाती, तेल का दीवा किया जाए तो काजल को खा जाता है अंधेरे को, तो काजल पैदा होता है, जैसे खाओ वैसे पैदा हो, तो अंतकरण मैला होता है। तो अंतकरण के निगर को भाई अपना मैला नहीं करना है, यदि क्या करें। तो इसलिए मैं तो बात बताया करता हूँ, है तो कठिन बात, पर आप करो तो कठिन नहीं, इसको हो जाएगी। वो क्या है कि पैसा पहले तो ये रखोगे, अन्याय पूर्व नहीं लेंगे, न्याय पूर्व लेंगे, ये एक प्रति बनाओ। और फिर वो पैसा हो, उस पैसे से शुद्ध पैसे से दान पुण्य आदि करो, परंतु कम से कम कम से कम कम से कम एक बात बताओ, आपके रोटी और कपड़े के खर्च में दो नंबर का पैसा मत लाओ। अन्न भी दो में खाओगे तो पतन होगा। करते क्या है कि दो नंबर का पैसा ही खाने पीने में खर्च करते हैं, एक नंबर का पैसा तो व्यापार में लगाते हैं, खाने पीने में दो नंबर का। तो तुम पैसा इकट्ठा करते हो, बुद्धि भ्रष्ट होती है, इधर नुकसान हो रहा है ना, बुद्धि भ्रष्ट किसकी होगी, अन्यायपूर्ण खबरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो कम से कम इतना कर ले कि भाई न्याय युक्त पैसा हो, उससे अन्न खाएंगे, अन्न और वस्त्र कपड़ा मोटे मकान, ये खास है, अन्न है जल है वस्त्र है मकान है, ये जीने की सामग्री है, इसे जी सकते हैं अपने। तो अपना जीवन जो है उसके लिए दो नंबर का नहीं लगाए, साधारण चलो, ज्यादा है सारे मत करो, साधारण कम चलो, उसका बड़ा असर होता है। एक हमने कथा सुनी है, कहानी, चक्वे बहन राजा था, चक्वे बहन वो राजा था, तो वो राज करता शासन करता, खजाना भी बढ़ाया हुआ, परंतु राज की एक वस्तु काम में नहीं लेता। पति और पत्नी दोनों मिलकर खेती करते, और खेती से जितना अनाज हो जाए उससे अपना निर्वाह करते, राजा पैसा काम में नहीं लेते, और दान में पुण्य में राजा प्रजा के हित के लिए खर्च करते थे, खजाना था। तो अपने लिए खेती करके खाओ तो खेती में तो खादा ही पैर ज्यादा होता नहीं। तो महारानी के गहना भी सुहाग के चिन्ह, ऐसा कहना कोई ज्यादा गहना नहीं, ऐसे सारा कपड़ा। तो एक दिन कोई उत्सव हुआ, उस पर गांव की महिलाएं स्त्रियां आ गई बहुत सी, बड़े बड़े सेठों की और बड़े सिरायतों की स्त्रियां आई। तो उन स्त्रियों के गहना कपड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया, तो उन स्त्रियों ने कहा कि आप हमारी मालिक हो, आप तो राजा, हम तो आपकी प्रजा है, हमारे जैसे भी गहने आपके नहीं, हमारे जैसे कपड़े भी नहीं आपके, आप तो मालिक हो, बढ़िया होना चाहिए। तो वो संग लग गया, रानी के मन में आ गया कभी अपने गहना कपड़े धोना ही चाहिए। तो राजा से कहा कि महाराज हमारे प्रजा के स्त्रियों को इतना गहना और हमारे नहीं। तो राजा देखा कुसंग हो गया, क्योंकि अपने इसमें ठीक है, ठीक तो है, परंतु महाराज जी में इज्जत क्या है, कुछ कहना अच्छा कपड़ा हो इज्जत होती है, भाषा प्रधान कल योग्यता या अच्छा, तो करेंगे प्रबंध करेंगे। तो एक आदमी को बुलाया, तुम जाओ, रावण राज्य कर रहा है अभी, रावण से जाकर कहो कि चक्र बहन ने आपसे कर मंगाया है, तो कर ले सकते हैं हम, अन्याय से ज्यादा कर ले रहे उसका गणा करा देंगे। तो आदमी गया रावण के पास, कहाँ से आया हो कि चक्कर में राजा के यहाँ से आया हूँ, किस वास्ते कि आपको कर दे रहा हूँ कर लेने की आशा। कहीं वो ऐसे मूर्ख की आज तक है लोग रावण से कर मांगते हैं, अकल कहाँ गई है इनकी। रावण कर रहे वाला है, ये तो लेने वाला है, कैसा आप देते हो नहीं देते हो सच्ची बात को क्या दे, रावण कर देगा। अकल प्रश्न हुई तुम्हारी, भूखा मैं कल तो ठहरूंगा और आपको देना पड़ेगा, चलेगा नहीं खाओ जा। तो रात्रि में जब मंदोदरी मिली तो उनके सामने रावण ने कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ख भी आज तक जीवे जो रावण से कर मांगते हैं कि तुम्हें कर देना पड़ेगा, ऐसे आदमी भी है। तो कौन के चक्रवर्ण का आया था आदमी, वो कहता है कर आप लागू हो गए तो कर लेना पड़ेगा। तो मंदोदरी का हमने कर दिया नहीं, अगर तू पागल है, रावण कर दिया करता है कभी, क्या वो कर देना चाहिए, नहीं कर दो ठीक नहीं होगा आपके, क्या करेगा। तो सुबह जाना लगा आज ठहरो थोड़ी देर ठहर जाओ। सुबह की भगत वो छत पर कबूतरों को गैरिया को चून डाला करती थी, तो ये जब सुबह कबूतर और गेरी सभी अब इनको कहा कि देखो अब एक दाना ही सूखा तो रावण की शोभा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़े घरे भी सूखे। अब देखो एक बात बताऊं, कहते चक्कर बहन की शोभा ने दाना दिया तो सब हो गई, एक नहीं हो सूखा दार कट गई। कहते इसकी बहरी थी ये, कान ने सुना नहीं तो दखा नहीं हुई, ये तुम्हारा जादू है, हम नहीं मानते इस बात, अपनी मर्जी को देना होगा आपको। साझा सब हम बैठ गया, वो आदमी ऐसा क्या कहते हो, वहां कहते हो ना कहते हो लाओ कर लाओ क्या ऐसा। तो उसने कहा अगर चक्कर नहीं दे तो मेरे साथ चलो, साथ चलो को भय थोड़ी हुई, साथ चल क्या करेगा ये। समुद्र किनारे ले गया, समुद्र किनारे जाकर समुद्र की रेती पानी में मिलाकर उसी गाले जी को एक शहर बनाया। ये बालकपण में करते थे याद होगा आपको, खेत देते ऐसे रेती करके ऐसे रेती मूंद डाल दे, मूंद मूंद मकान बना दे, दीवार बना दे। तो लंका का नक्शा बनाया सब, देखो चार तरफ ये दरवाजा ये बुरुज ठीक है ना, लंका का है ना, हाँ तो आप कर देते हो को नहीं क्या बेकरी बात करते हो। तो देखो ये मकान बनाए हुआ आपका लंका है, देख लो एक तरफ से ऐसे मारा दुर्गी लंका ही गिर गई उधर से, अब दो एक हाथ अल्लाह मत कर फजती हो जाएगी हमारी, कर ले जा कहना नहीं किसी को, कहने क्या हमारे कर चाहिए, कहने कहने थोड़ी बात है, नहीं तो ये तो एक हाथ मारता हूं आप भी सब चौपट हो जाएगा सब भाषा भी। तो ले जा, वो ले जाकर कर दिया। रानी को कहा से वहां रावण कराए आपको कहना कराओ, सोना काफी आ गया है आप बढ़ाओ। तो कैसे लाए तो उस बात बताई, आदमी को पूछता है कैसे लाया स्टेशन लाया। तो रानी ने कहा आप मेरे तो गहना हो, मेरे गहने क्या करना है, आपको इतना प्रभाव जानवर भी चुग नहीं सकता बिना आपकी आज्ञा के, मेरे नहीं चाहिए तो कर जाओ पैसा दिया होगा कर नहीं ले तुम्हारा स्वीकार नहीं है, ले जाओ दिया। तो ऐसे ऐसे सच्चे आदमी होते हैं। तो उनमें बात क्या थी, राजा थे पर तो अपनी खेती करके निर्वाह करते थे, अपना कपड़ा अपनी रोटी ये उससे करते थे। स्वास्थ्य आपसे कहते हैं कि इतना आप कम से कम इतना करो, रोटी खर्चा तो सच्ची कमाई से करो, बुरी कमाई खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर उपदेश लगेगा नहीं, अच्छा काम होगा नहीं, विश्वास से खरी कमाई का पैसा खाया चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण।